kompilacji Smooth Jazz Cafe. Płyta już w sprzedaży. Album poleca trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis trójki. Jest poparcie dla Fort Trump, to słychać po rozmowach ministra obrony narodowej w Waszyngtonie. Prosić prezydenta o ułaskawienie nie zamierza, chodzi o prezydent Łodzi, jej wygraną w wyborach i ciążący nad nią wyrok. Problemy z przejazdem w Lublinie na Krajowej 17, to dlatego, że na swoje miejsce zmierza Maszt Niepodległości. Usłyszałem, że jest poparcie dla projektu Fort Trump, tak mówi szef MON-u Mariusz Błaszczak po spotkaniu w Waszyngtonie z doradcą amerykańskiego prezydenta od bezpieczeństwa Johnem Boltonem. Zależy nam na tym, żeby wojsko amerykańskie w Polsce stacjonowało, żeby zapewnić w ten sposób bezpieczeństwo Polsce, ale także całej wschodniej flance NATO, podkreślił Błaszczak. Jak dodał, szczegóły są omawiane w ramach grupy roboczej polsko-amerykańskiej w Pentagonie. Tak zwany Fort Trump to baza wojsk amerykańskich, która miałaby powstać w naszym kraju. Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, nie zamierza prosić prezydenta o ułaskawienie. Jestem niewinna i dowiodę tego przed Sądem Najwyższym, powiedziała podczas wizyty we Włocławku. Tak odniosła się do informacji o inicjatywie Łodzian, którzy zamierzają złożyć wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o akt łaski. Ja nie zamierzam aplikować o to, żeby pan prezydent mnie ułaskawił. Wiem, że taką inicjatywę powzięli mieszkańcy. Co się stanie? Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Nie czuję się winna, więc swoich dalszych praw będę dochodziła przed kolejnym sądem, Sądem Najwyższym. Natomiast na ten moment normalnie funkcjonuję, uważam, tak samo jak myślę, że najlepsi prawnicy w Polsce, że absolutnie mogę sprawować swój urząd i nie zamierzam od tego odstąpić. Hanna Zdanowska wywalczyła reelekcję z rekordowym, ponad 70% poparciem, jednak niedługo przed wyborami Sąd Okręgowy w Łodzi prawomocnie skazał ją na karę grzywny za poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Zdanie prawników są podzielone. Część specjalistów przywołuje przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, które wykluczają objęcie urzędu prezydenta przez osobę prawomocnie skazaną za przestępstwo umyślne. Sprzeciwiają się temu eksperci powołujący się na kodeks wyborczy, którego zapisy nie zezwala na start w wyborach i objęcie funkcji osobom skazanym na karę pozbawienia wolności. W świetle tego przepisu Hanna Zdanowska może być prezydentem miasta, bo została skazana na grzywnę. Maszt Niepodległości powstaje na Rondzie Dmowskiego pod lubelskim zamkiem. Do wykonania 35-metrowej konstrukcji zużyte będą 22 tony stali. Na maszcie zawiśnie biało-czerwona flaga o powierzchni około 50 m². W nocy cała instalacja będzie podświetlana. Fragmenty konstrukcji właśnie teraz mają przejeżdżać ulicami Lublina. W dniu dzisiejszym rzeczywiście zostaną przewiezione 3 największe elementy masztu Niepodległości. Zapowiada Michał Mulawa z Komitetu Społecznego Budowy Masztu. W związku z tym zamknięty ma być jeden pas ruchu w ciągu Krajowej 17 na odcinku od wjazdu do Lublina do Ronda Dmowskiego. Maszt Niepodległości ma kosztować blisko 700 000 zł. Pieniądze dają zakłady azotowe Puławy, Lubelski Węgiel Bogdanka i PGE Dystrybucja. Ach, jak przyjemnie, Śpi kochanie czy Rebeka. Te i inne utwory z czasów II Rzeczpospolitej było słychać w studiu Agnieszki Osieckiej. Śpiewali je młodzi muzycy jazzowi. Koncert był w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Zespół Go Band specjalnie na tę okazję przygotował jazzowe interpretacje piosenek sprzed lat. Mój wymarzony, o mój wytęskniony. Trafiliśmy na lata 20, lata 30. Małgorzata Żurańska-Wilkowska, wokal. I zaczęliśmy szukać naszego sposobu na te utwory. Staramy się nie robić krzywdy utworom. To jest dla nas najważniejsze. Umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęskno już. Publiczność wtedy nie chodziła na duże koncerty. Mirosław Białaszko, autor trójkowych audycji Białe Plamy. Pogorzelska, Bodo nagrywali te piosenki. Później one szły w świat i żyły własnym życiem. Młodzi ludzie zaczynają grać muzykę z tamtych lat. Aranżację jazzową robią do tych kawałków. Coś pięknego. Śpi, kochanie, jeśli gwiazdki z nieba chcesz dostać. Cały dwugodzinny koncert został nagrany, a muzycy z zespołu Go Band będą gościć na naszej antenie w audycji Mirosława Białaszko Białe Plamy. Organizatorami wydarzenia są Instytut Pamięci Narodowej i Radiowa Trójka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Aż takiego widowiska kibice Ekstraklasy w Krakowie chyba się nie spodziewali. Wisła Kraków zremisowała z Zagłębiem Lubin. Sosnowiec 2-2. Dzięki zdobytemu punktowi Wisła awansowała na czwarte miejsce w tabeli. Zagłębiu punkt niewiele dał. Sosnowiec ciągle jest na ostatniej pozycji. Zagłębie to z Lubina. Już nie ma trenera. Pracę stracił Mariusz Lewandowski, bo wyjazdowa porażka z Górnikiem Zabrze to już było za dużo dla kierownictwa klubu. Grali dziś w lidze też siatkarze. MKS Będzin bardzo postawił się Jastrzębskiemu Węglowi i potrzebny był tiebreak. Ten wygrali już siatkarze z Jastrzębia i skończyło się na 2-3. To nie są miłe historie. Były trener reprezentacji Polski Kolarek Górskich i były dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego Andrzej P. został rano dziś zatrzymany przez policję. Prokuratura prowadzi postępowanie w jego sprawie. Podjęto decyzję o przedstawieniu mu zarzutów obejmujących przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. O szczegółach mówi rzecznik warszawskiej prokuratury regionalnej Agnieszka Zabłocka-Konopka. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych będzie jutro po godzinie 9:00. Po prostu prokurator podejmie tę decyzję po zanalizowaniu tych materiałów procesowych, które dziś uzyskał w aspekcie tych dowodów, które miał w momencie wydawania postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Na razie więc wiadomo, że Andrzej P. zostanie w areszcie przynajmniej do jutra. Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Bydgoszcz i Toruń. W tych miastach dzisiaj w nocy popada, w pozostałej części kraju pochmurno. Na termometrach od 3 stopni w Suwałkach do 14 w Rzeszowie, Kielcach i Katowicach. Jutro pogodniej niż dzisiaj i cieplej. 15 stopni w Suwałkach, 18 w Koszalinie i Olsztynie, 19 w Poznaniu, Wrocławiu i Opolu, a najcieplej 21 w Lublinie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerinicz w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor strategiczny oraz Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 10 do 17 listopada. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. A kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Piotrek, proszę Cię was. To Piotr Stelmach, to Piotr Baron, a to jest... Dobry wieczór, jedyna poważna osoba tutaj dzisiaj. Dobry wieczór. Muza. Bardzo niebezpieczna atmosfera panuje. Jak się zaczyna koncert w Osieckiej, to bardzo proszę, proszę Państwa, o wyłączenie telefonów komórkowych. I co jeszcze mówisz? Mów dalej. No ja mówię o puszkach jeszcze mówisz. Różne rzeczy mówię i właśnie potem kolega, przyjaciel nabija się strasznie ze mnie. Jeszcze jutro jest ten wielki dzień. Jutro jest 30 października, tak, i jutro mija, tak, 30 lat. Jutro rano ogłosi to kwadrans przed 9 redaktor Jan Chojnacki, że dokładnie 30 lat temu, 30 października, był wspaniały koncert, tu się odbył. Pierwszy, legendarny, wielki. Tak, Janek Chojnacki mi opowiadał, że ten koncert, ponieważ ja jeszcze wtedy byłam na urlopie macierzyńskim, odbył się tam, a tu było zapraszane do Trójki popołudniowe. Uh-huh. I było łączenie, po prostu koledzy Zapraszamy pozwolili, żeby ogromne fragmenty koncertów chodziły wtedy do Zapraszamy. To w ogóle jakaś niesamowita historia. Aha. To jest prawie niemożliwe, żeby popołudniowy blok, bardzo poważny, publicystyczny, żeby puszczał ogromne fragmenty ze Studia Osieckie. To jeszcze nie było oczywiście Studio Osieckie, było przed remontem i długo by opowiadać. Będziemy długo opowiadać. Mamy tutaj dwóch muszkieterów Piotrów, i muzę Zofię Sylwin. Długo się zastanawialiśmy, co by tutaj zagrać na początek, bo to przecież można wybrać tysięcy, może setek koncertów. No nie, z 1500 1500 chyba się wybrało. Masz statystyki. No to wybraliśmy taki oto fragment, żeby też tutaj powiedzieć coś o patronce studia, czyli Agnieszce Osieckiej. Dopiero zaczynamy. To raz, dwa, trzy, 9 marca. Tak, to wspaniały 2002. Był koncert. I teraz po wielu latach szczególnie doceniamy to, że w pierwszym rzędzie siedział mistrz Mynarski, który dośpiewał tam fragment i z tego wyszła płyta, pomimo że teraz dopiero możemy ogłosić wszystkim i wobec wszystkich, że Adam Nowak miał ciężką anginę, kiedy to nagrywaliśmy, ale udało się. Ale bardzo byli zdenerwowani, co powie Mynarski, bo przecież, jak wszyscy wiemy, zawsze jest jakaś wpadka w tekście. No ale pomylić się w tekście Mynarskiego to jest dramatyczna sprawa. Trudne jest to do opanowania przez cały koncert w tylu tekstach. No i przyszedł pan Mynarski do kolegów, do garderoby, więc oni, trzęsący się panowie, czekają, co on powie. A on powiedział tylko jedno słowo, bo był bardzo konkretny taki, bo i taki, dobrze. Dobrze, to ja powiem teraz jedno zdanie, ale może dwa. Wojciech Mann, wspominając dzieje studia imienia Agnieszki Osieckiej, powiedział coś takiego, co bardzo było ładne i ładnie powiedziane i ładnie znaczyło, bo powiedział coś takiego mniej więcej, że ten każdy kolejny koncert w tym studiu to jest tak jakby warstwa politury nakładana na szlachetny mebel. I wprawdzie nie widać tej kolejnej warstwy, jednej warstwy, ale to w sumie potem się właśnie robi ten piękny mebel i to dodaje splendoru i to widać, że to jest coś wartościowego. A jakbyście mieli powiedzieć, dokończyć zdanie, studio Agnieszki Osieckiej to, no i co dalej powiedzieć od siebie? Piotr Sternak, Piotr Baro. To jest miejsce, z którego... Kolega jest Portosem, więc niech Portos zacznie. Straszasz. Kardynale Richelieu. Padło na mnie, że jestem kardynałem Richelieu. Richelieu, tak. Studio imienia Agnieszki Osieckiej to jest miejsce, które nauczyło mnie patrzeć na emocje koncertowe. Bo powiedzmy sobie szczerze, ja miałem to na koniec powiedzieć, ale skoro to wywołałeś, to bardzo proszę. Obojętnie, jakie koncerty by się nie zdarzyły gdzieś w przestrzeni pozatrójkowej. Czy to jest koncert na 100 tysięcy ludzi, 10 tysięcy ludzi, 12, obojętnie. Koncerty, które gdzieś miałem okazję, czy będę miał jeszcze okazję poprowadzić, coś powiedzieć, nie wiem, kogoś zagrzać do artystycznego boju, coś powiedzieć publiczności, sprawić, że ludzie się uśmiechają. Okej, super, wszystko fajnie, ale tu był początek. Ja się wszystkiego tutaj, jeżeli chodzi o podglądanie emocji artystów, o uczenie się tych emocji, o świadomość, że występ przed publicznością to nie jest bułka z masłem i to nie jest stryk. Cała świadomość moja pochodzi stąd. Ja stąd wyszedłem po prostu i nigdy tego nie zapomnę. Piotr Sternach, Piotr Baran. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Dla mnie to jest kwintesencja programu trzeciego. Przede wszystkim dlatego, że każdy ten koncert, mimo że przecież w jakiś sposób powtarzalny, bo wiadomo, że to się rozpoczyna od zapowiedzi, potem trwa koncert, ewentualnie są bisy. Każdy ten koncert jest inny i nowy. I to jest nowe doświadczenie i być może to jest ta politura nakładana na ten szlachetny mebel, o którym wspomniał nasz wspaniały kolega. Wszystko, kwintesencja trójki, dlatego tak bardzo mocno przeżyłem ten wczorajszy koncert, który był koncertem koncertów. No i wspaniale zagrał Jan Borysewicz i jego goście, a ci goście, no to wszyscy nasi znajomi, koledzy, przyjaciele, których tu spotykaliśmy od bardzo wielu lat. Najbardziej wzruszającym momentem wczoraj dla mnie było pojawienie się na scenie Małgosi Ostrowskiej, kiedy zobaczyłem tę niedużą postać, wspaniale śpiewającą ciągle. No i Janka, który jej tylko grał na gitarze. Jeszcze chyba Adam Sztaba tam grał na... Nie, Wojtek Olszak. Wojtek Olszak. Grał na instrumentach klawiszowych. I takie było trio na scenie. Cudownie to zabrzmiało i to było odświeżenie utworu Zawsze tam, gdzie ty. Zgranego do bólu przez różnego rodzaju radia komercyjne nie wnoszę żadnych pretensji. Ja rozumiem tę machinę, która mieli przeboje w kółko przez cały sezon, ale wczoraj to zabrzmiało zupełnie inaczej. Ale największym zaskoczeniem we wczorajszym koncercie był występ Adama Bałdycha, który jest z zupełnie innego świata, ponieważ to jest już wschodząca gwiazda, właściwie w Polsce już wielka gwiazda. No nie tylko w Polsce. Skrzypak, tak. Skrzypek jazzowy. Więc jak mi Janek powiedział, że bardzo chciałby, żeby on też wystąpił, że jest na liście jego zaproszonych gości, to ja po prostu mówię, Janek, to jest niesamowite, tu mnie zaskoczyłeś najbardziej. Zosia, jak to jest być muzą takiego miejsca? Ty jesteś muzą. To jest odpowiednie, adekwatne określenie. A wiesz, to chyba z wiekiem przyszło, niestety. Taką muzą nie byłam, ale no jestem otoczona przede wszystkim fantastycznymi ludźmi od samego początku. Ludźmi, którzy są tak kreatywni, tak fantastycznie utalentowani. To jest właśnie to, co mówi Piotr, dlaczego kwintesencja trójki, bo oni tutaj wpadają i czują się jak we własnym sosie. Wyżywają się. No, wiesz, ale wiesz, to zanim ten sos, Zosia, to jeszcze, ja jeszcze muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo ja nigdy się tego nie pozbędę, obojętnie. Jeszcze nawet, jak tu do późnej starości będę w tym budynku i będę tu pracował, będę mógł tu przychodzić. Nigdy się tego nie pozbędę. Mianowicie takiego poczucia, że ja najpierw byłem waszym słuchaczem. Ja się muzyki uczyłem z trójki. Całej muzyki, całej wrażliwości słuchania muzyki, umiejętności słuchania muzyki z trójki. I co? I teraz uwaga. Przychodzi taki miś sobie w 97 roku. Pozwalają mu tu zapowiadać koncerty. Pozwalają mu prowadzić audycje. I jest jednak coś tak niewyobrażalnego w tym, że myślisz sobie, aha, to teraz wchodzisz na scenę tego studia i zapowiadasz artystę, którego na przykład słuchałeś przez ileś tam kilkanaście lat i teraz możesz przedstawiać jego koncert. To jest niebywałe zupełnie. Muniek Staszczyk powiedział, przepraszam, że wejdę w słowo, jeszcze Zosia będzie zaraz, że on powiedział sobie tak, że jestem wychowankiem mentalnym studia Agnieszki Osieckiej. No właśnie wszyscy jesteśmy, prawda? Wiesz, ja za każdym razem, studio jest czasami otwarte w ciągu dnia. I niektórzy z Państwa być może teraz to odbiorą jako takie fabrykowanie legend, że ja tu coś próbuję ubarwić, wiesz, żeby była audycja fajniejsza. Nie, że tam się wchodzi i tam gra ciągle muzyka. Tak, a poza tym ja, tak, dokładnie. Ja mam coś takiego, że nawet jeżeli ono jest otwarte w ciągu dnia i czasami przechodzimy przez to studio razy 15, no bo załatwia się sprawy, a to nagrywa, a to przegrywa, a to chodzi na drugą stronę budynku, a to wraca, to ja mam... Zawsze mam coś takiego, że nawet jak przechodzę przez puste studio imienia Agnieszki Osieckiej, to mówię sobie, Dzień dobry, pani Agnieszko. Ładnie. Ale tutaj muszę koniecznie dopowiedzieć. Tutaj się obserwuje, przynajmniej ja mam to szczęście przez tyle lat już obserwować, rozwój kariery wielu artystów. Ale są artyści, że nie ma czegoś takiego jak rozwój kariery, bo na przykład właśnie Muniek Staszczyk jest przykładem na to, że są artyści, którzy wchodzą na scenę i już są sławni. Ponieważ Muniek na pierwszym występie, już my wiedzieliśmy, że go kochamy. Po prostu natychmiast. Muniek stał się od razu, już te 30 lat temu on się stał sławny, ukochany, wspaniały. Ile wyście koncertów zapowiadali, panowie? Piotrek, Piotr Baron? No to jest pytanie z kategorii, ile masz płyt? Tak. Nie wiem. Ja pamiętam niektóre koncerty bardziej wyjątkowo niż inne. Każdy jest dla mnie ważny. Cieszę się, że Piotr wprowadził taki ton poważny do naszej rozmowy, bo proszę państwa, weszliśmy do studia w nastrojach naprawdę bardzo rozrywkowych. No, i to bez... Słuchajcie, no to jest okazja, to jest wielkie święto 30 lat temu. No i dlatego pierwszy koncert jest naprawdę coś, prawda? Dlatego się tak ucieszyliśmy z naszego spotkania dzisiaj tutaj i ze spotkania z tobą, Dariuszu. A teraz tak, chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz też poważną o tych koncertach, mianowicie ilekroć Zosia informuje z odpowiednim wyprzedzeniem, choć czasem nie, że zapowiadasz koncert w niedzielę. A buntują się, to nie jest takie proste. Ale to jest zwykle tak, że to jest wielka radość, dlatego że to jest koncert i spotkanie z publicznością na żywo, ale z drugiej strony jest tak, w każdym razie ja tak mam i pewnie moi koledzy podobnie, że ja gdzieś tak od po śniadaniu w niedzielę już zaczynam o tym koncercie myśleć. Jak zapowiedzieć? Od czego zacząć? Czym skończyć? Gdzie postawić przecinek? Gdzie postawić kropkę? I jak to zrobić, żeby ta zapowiedź była integralną częścią tego koncertu? Dlatego, że w moim przekonaniu ona jest tak samo ważna jak sam koncert. Dlatego, że zapowiedź może położyć najlepszy koncert i najlepiej wymyślone to, co ma się dziać przez godzinę. Oj tak. Dlatego to jest po prostu duża odpowiedzialność. Ja chcę o tym powiedzieć, że my... To nie jest tak, że przychodzimy tutaj i już. Ja, tak jak mówię za siebie, ja to przeżywam przez cały dzień, myślę o tym i dopiero wtedy, kiedy no dawniej po 20, teraz po 19, kiedy już zapowiadam, że przed państwem na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Aha. I wtedy jest. Bo Piotrek zareagował, Piotrek Stelmach jakoś żywo na twoje słowa. To co chciałeś powiedzieć, proszę cię. Bez nazw i bez miejsc, ale widziałem kilka koncertów, które wydawały mi się, może nie tutaj w studiu u nas, gdzieś w tak zwanym terenie, wydawały mi się koncertami poważnymi, które były przed bisami wstecznie zapowiadane w sposób, no, zupełnie zadziwiający dla mnie i na dzień dobry były zapowiadane tak, że ja bym na miejscu tych artystów w ogóle tak nie wszedł na te sceny. Więc co jeszcze jest istotne? Też mi być może nikt w to nie uwierzy. Powie, dobrze, panie redaktorze, no ale tutaj pan tutaj kilka tysięcy osób, koncerty, musi pan jakoś panować nad tłumem, to pan to ma w małym paluszku. Otóż nie. Proszę państwa, chciałem powiedzieć i zgłosić to oficjalnie. Największą tremę, jaką ja mam, kiedy się wychodzi przed publiczność, żeby coś powiedzieć, wiedząc, że artysta czeka za kulisami, że on wejdzie, że to musi być jakieś takie entrée zrobione poważne. Ja mam zawsze tutaj. Zawsze tutaj mam i miałem, bo tak mi się wydaje, to jest bardzo przyjazna publiczność. To są bardzo przyjaźni artystom, sztuce, ludzie, którzy przychodzą do Trójki, ale tak, takie mam przekonanie, że oni też są bardzo wymagający. To może zróbmy tak, zaraz Zosia przemówi, ale skoro mowa o publiczności, to państwa zapraszamy. By państwo chcieli coś powiedzieć, powspominać, pozdrowić. Mamy tutaj naszą żelazną ekipę, no to zapraszamy. 7 trójek. Zosieńko, proszę bardzo, Zosia Sylwin. Tak, ja chciałabym powiedzieć o dwóch rzeczach. O publiczności. No właśnie, tak. Ponieważ tu nie ma... Dlaczego taka atmosfera jest niesamowita? Nie ma przypadkowej publiczności. Tu się bardzo trudno dostać, bo studio jest maleńkie, chętnych jest 150 wielu. Miejsc. No, było kiedyś 200, teraz tak, jest. Tak, strażacy zadzwonili. Natomiast z trudem się tutaj dodzwaniają i co tydzień jest inny gatunek. i przychodzą ci, którzy dokładnie znają na pamięć utwory, mogą, śpiewają często refreny z artystami, znają i wszystko wiedzą. Więc atmosfera jest dlatego też niesamowita, że to nie jest przypadkowa publiczność. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć, czego ja się tutaj nauczyłam. Ja się nauczyłam tutaj nieprawdopodobnej miłości i gigantycznego szacunku do artystów, muzyków, dlatego że obserwując tę pracę od kulis, dopiero się widzi, że to jest nieludzka praca, ponieważ tak jak na wczorajszym właśnie koncercie, na przykład zjeżdżali się muzycy z całej Polski. Małgosia Ostrowska przyjechała z Poznania. Czyli tak, normalny słuchacz kompletnie nie zdaje sobie sprawy, mówi się o artystach, ha, ten to ma królewskie życie. To życie wygląda tak, że jedzie z daleka, jest zmęczony, potem jest próba. Zawsze coś się dzieje. Jeśli to nie jest jakieś kłopoty techniczne, to jest telefon z domu, bo to jest normalny człowiek, ma rodzinę, ma kłopoty, może go boleć głowa. I po tej podróży, po tej próbie musi jeszcze ułożyć sobie różne sprawy, chociażby własnego występu, skoncentrować się troszeczkę. I ma po tym całym dniu, ciężkim dniu pracy zwyczajnej, i to fizycznej, i emocjonalnej też właśnie, ma wyjść na scenę, być piękny, być utalentowany, wybitny po prostu. To jest nierealne, to jest nieludzkie, to jest nie do zrobienia, a oni to robią. Więc ja po prostu, ja ich tak kocham za i kolegów, za pewną taką niesamowitą wyobraźnię w tym wszystkim, co robią. A ja chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, powiecie, bo ja mam taką refleksję, takie poczucie, że to jest tak jakby uprawa ogrodu, ta praca przez 30 lat, prawda? I to jest wychowywanie tej publiczności, praca z publicznością. To jest też takie, o czym Zosia powiedziała, zmiana gatunków, prawda? To jednak tutaj się odbywają bardzo różne rzeczy. Zresztą nie tylko koncerty w Studiu Osieckiej. Próba oklasków. Książek. Tak, no, ale właśnie... Jak ich przywitacie? Proszę bardzo. Jak ich przywitacie? Proszę bardzo, proszę. Masz ty. Proszę nie stawiać... Ale tak, Zosia, proszę tak, nie stawiać puszek z napojami. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć, co wspominając w tych odcinkach, które nagrywamy teraz, króciutkich, powiedziała Edyta Bartosiewicz. Ona powiedziała jedno zdanie piękne. Że to jest pewien rodzaj schizofrenii, nasze koncerty dla artysty, ponieważ wychodzi na maleńką kameralną scenę, ma tutaj bliziuteńko w zasięgu ręki publiczność, tak, i nawiązują natychmiast ten, ale jedno kontakt, a ona ma w głowie i artyści to, że słucha tam 100 tysięcy, może pół miliona, może transmisji radiowej. Czyli to jest takie połączenie dwóch kompletnie innych przecież dla niego, dla artysty, tak, koncertów. No to jest duże zadanie, duże wyzwanie u nas. To też jest niezwykłe, że to kiedyś ty, Piotrek, mówiłeś o swojej Fury in the Slaughterhouse, prawda? Tak, mówiłeś o tym, że to jest ognisko się zrobiło. I to jest jakoś bardzo bliska mi idea. To znaczy, to jest coś, co łączy ludzi, którzy są tutaj, tych 150 osób, no czasami więcej, jak strażacy nie przymknął oko. I tam, nie wiem, tego tam miliona czy pół miliona ludzi słuchających, prawda? Oni nas zaskoczyli, nikt tego nie przewidział. My myśleliśmy, że to będzie normalny, zwykły, regularny koncert elektryczny ze wszystkimi instrumentami podłączonymi, z całym zespołem i bardzo proszę. I nagle Kai Uwe Wingenfelder, czyli wokalista Fury, mówi w środku koncertu, mówi, bardzo was przepraszam, musimy tam się dostać, tam, o. I pokazuje na środek sali. I wtedy jeszcze nie było krzesełek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ludzie się rozstąpili i oni po prostu zeszli z akustycznymi instrumentami ze sceny. Zrobili taki rodzaj ogniska. I myślę sobie, że... Były zdejmowane na korokowych koncertach. My już, którzy byliśmy trochę przyzwyczajeni do tego, co się tam w studiu dzieje, ja miałem artykulację na wdechu. Przyznam szczerze. No dobrze, to Piotrek teraz coś... Cudowne wspomnienie. Ja chciałem dołączyć do tego, o czym mówiła Zosia i o tych emocjach artystów i o tych, jaka to jest ciężka praca. Ja nie wiem, czy sobie przypominasz koncert Ajo u nas. Tak. Ja go pamiętam doskonale, bo miałem wielką przyjemność zapowiadać ten koncert, a w związku z tym, że kocham Ajo od jej pierwszej płyty, ona tutaj przyjechała i otrzymała w trakcie już pobytu tutaj w garderobie jakąś taką bardzo niedobrą rodzinną informację. Właśnie było parę informacji nawet. Nieprawdopodobnych. I to nawet nie chodzi o to, co tak, się stało, tak, ale były tak, to jakieś... Ona jest bardzo rodzinną osobą, kochającą i przykładną mamą. No i wydarzyło się coś okropnego i ja pamiętam, że wszedłem do garderoby, żeby się z nią przywitać, a ona jest rozszlochana, absolutnie roztrzęsiona. Tak. To była godzina 17. Tak. O 20 koncert. No i tak się zastanawiałem, co będzie, ale menedżerka chyba z nią porozmawiała i... Szczyt zawodostwa po wyszła prostu. Na pokazała nam, jak to się robi, jak to powinno być. To nie zawsze się artystom udaje. Wielu z nich to są właśnie ludzie, którzy nie potrafią udźwignąć takiej sytuacji. Ale... Ona wyszła, przepięknie wyglądała, przepięknie roześmiana. Jakby w ogóle nic się... Jakby przyjechała z wakacji udanych. A o położonych koncertach też porozmawiamy? Były takie? No były takie, no niemożliwe, żeby nie było. To może za chwileczkę. Najpierw z panem Arturem porozmawiajmy. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Panie Dobry Arturze. Wieczór, witam bardzo serdecznie. I słuchamy pana. No muszę powiedzieć, że miałem okazję być u państwa w tym roku na koncercie Złych Psów na specjalne zaproszenie Andrzeja Nowaka. Przyjechałem do państwa z Łodzi wraz z moim 12-letnim synem Bartkiem. Przeżyliśmy niesamowitą po prostu podróż muzyczną. Bardzo nam się podobało. Zresztą moim marzeniem było w ogóle przyjechać do studia imienia Agnieszki Osieckiej i wysłuchać jakiegokolwiek koncertu, a już o tym, że mogłem zobaczyć swojego mistrza, Andrzeja Nowaka zespołu TSA i założyciela zespołu Złe Psy. No i oczywiście jest jeszcze jeden, mój drugi mistrz, jest Jan Borysewicz, którego wczoraj wysłuchałem, będąc w pracy, prowadząc autobus tutaj w Łodzi i muszę powiedzieć, że to był naprawdę świetny koncert. Zresztą zawsze chciałem zobaczyć Janka Borysewicza w swoich solowych projektach, nigdy mi się nie udało go zobaczyć na żywo. No mam nadzieję, że jeszcze będzie mi to dane. Ale no powiem szczerze, to co wczoraj Janusz Borysewicz pokazał, to naprawdę był kawał dobrego gitarowego rzemiosła i dziękuję, że po prostu takim akcentem, żeście to państwo zakończyli, bo to jest naprawdę niezwykły artysta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Kierowca z Łodzi autobusu. No, to piękne miasto. No, słuchajcie, pewnie. Ale tu co jest jeszcze Piotr ważne? Stema, ja mam w pamięci pozapisywanych kilkadziesiąt takich momentów, których się nie zapomina z naszego studia, bo też trzeba powiedzieć o osobach, które tu też te koncerty również prowadzą. Przecież to jest, żeby, uwaga, nie pominąć nikogo, ja pewnie ta lista będzie jakoś wybrakowana, bo nie wszystkie nazwiska wymienię teraz, ale i Agnieszka Szydłowska, i Anna Gacek, z którą prowadziłem przez 10 lat koncerty Ofensywa Deluxe, Piotr Mec oczywiście, Marek Niedźwiecki, Wojciech Mann, Marcin Kedryński, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Jan Chojnacki, no przecież... No tak, no to jest, oni wszyscy tutaj dokładają wciąż swoje koncertowe cegiełki. Nie wiem, czy pamiętacie, jeden z najbardziej charakterystycznych koncertów w studiu u nas, Marek Niedźwiecki zapowiadał koncert Kasi Stankiewicz swego czasu i uwaga, to była chyba jedyna zapowiedź w ciągu tych wszystkich lat wykonana śpiewająco. Niedźwiedź śpiewa. Tak? Nie. Bo Kaśka w Trójce koncert ma. Pa, pa, pa. I wszyscy... Dobrze, ale skoro mówisz o ludziach, których tutaj nie ma, których znakomicie znamy i pamiętamy i podziwiamy, powiedzmy jeszcze o takich ludziach, których nie widać, ale no, bez nich tych koncertów by nie było. Kto to jest? No to są... Realizatorzy, akustycy. Też fantastyczni ludzie. No przykładem takim jest... No niestety reżyser dźwięku, który już nie ma go wśród nas, to jest Wojtek Przybylski. No to Wojtek to miał taki wpływ na artystów, że to samo robił na koncertach. On po prostu rządził zespołem. On miał taki wpływ, że on mówił zespołowi i liderowi, jak to ma brzmieć. Ale oczywiście awantury były... Jedno słowo tylko dołożę, ale to czasem było tak, że to artyści przychodzili do niego i mówili, panie Wojtku, niech pan nam powie, bo Wojtek był człowiekiem, który nie mówił zbyt dużo. Tak. Ale kiedy powiedział, to zawsze było to celne i zawsze dotykało to najistotniejszego problemu. Ja przynajmniej tak Wojtka zapamiętam. Ale teraz powiedzmy, kto teraz jest jeszcze. Ale chciałabym powiedzieć jedną rzecz, ponieważ artystów tu no, spotkaliśmy mnóstwo i z całego świata, i największych gigantów. I moje spotkanie było nieprawdopodobne za kulisami oczywiście. Największe przeżycia dla mnie osobiście są... miałam takie z Leonardem Cohenem. Ponieważ nagle zobaczyłam, że ten starszy pan maszeruje ze swojej garderoby do garderoby swoich muzyków. Niesie tacę z kanapkami. Tak. Więc ja go zapytałam, czy w czymś mogę pomóc, co się stało, o co chodzi. I on na to mi powiedział, wszystko jest wspaniale, bardzo dziękuję. Naprawdę znakomicie, ale wie pani, chodzi o to, że ja mam takie kanapki z kawiorem u siebie, a moi muzycy mają takie skromne, takie jakieś tam szyneczkę. Ja muszę się z nimi podzielić. Miał z kawiorem? Nie wiedziałem. Muszę się z nimi podzielić. Po prostu to była chodząca delikatność. Był chory na grypę przecież wtedy, prawda? On ledwie chodził. Ledwie wydawał z siebie głos, a jednak... Ale właśnie coś jest takiego, że wielu tych, prawie wszyscy wchodzą do studia, robią próbę, rozmawiają z kolegami, już są zachwyceni tym miejscem, tą jakąś tutaj, tą naszą właśnie tą atmosferą, rozmową z kolegami, publicznością i brzmieniem w tym studiu, tą fenomenalną akustyką. I po prostu naprawdę zachowują się, jakby nagle się znaleźli, jakby tu byli nie pierwszy, tylko już dziesiąty raz i wśród rodziny. Przemek Nowak, Jacek Gładkowski, mówisz o realizatorach, Mikołaj Wierusz, tak. No, Bogdan Jarek Koziupa, Regulski. Jarek Regulski oczywiście. Tak. Dobrze, a panowie, proszę państwa. Tadeusz Mieczkowski. Ja jeszcze muszę powiedzieć o jednym prowadzącym. Mariusz Owczarek oczywiście. No, jasne. Tak. Powiecie o nieudanych koncertach, pamiętacie? Położone? Nie, ale jeśli chodzi o zapowiedzi... Ja chciałam powiedzieć, że ja, czego Piotr w ogóle nie wie, ja zapowiadałam około 5 koncertów. Między innymi za tego tu siedzącego Piotra Barona. Ponieważ po prostu miał 40 stopni gorączki. Jakie to były? Pamiętasz? Pamiętam, bo akurat to był jazzowy koncert i to był... Nie, chyba wtedy nie dotarł Michał Margański, bo miał prawie jakiś wypadek, prawie coś, jakieś poważne sprawy samochodowe. Już nie pamiętam, czy to też była gorączka i akurat to był koncert moich najbliższych przyjaciół, tria Andrzeja Jagodzińskiego. A, to wspaniałe. Dla mnie wyjście za niego wspaniałe na scenę, nie, to była tylko przyjemność, to nie był żaden problem. Ja miałem raz ten zaszczyt. To grupa NRM, taka białoruska, fantastyczna, rockowa grupa alternatywna. Ale też chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo mówimy o koncertach, to jest studio koncertowe, ale przecież tam się odbywają różne jeszcze inne historie, prawda? Tam się odbywają premiery książek, spotkania z pisarzami, z artystami. Emocje filmowe. Wiesz co? To było bardzo dziwne. Filmy, projekcja filmu, a potem rozmowa o filmie. Uwaga. Ryzykowny pomysł, ale tak było. Tam się odbywają przede wszystkim nasze trójkowe wigilie. Tak, to prawda. Tak. Tak, to prawda. To prawda. No dobrze, no to co, zapraszamy państwa, 7 trójek oczywiście, a w studiu Zosia Sylwin, Piotr Stelmach, Piotr Baron. Rozmawiamy jutro coś o jutrzejszej jeszcze wielkiej chwili. Chciałem jeszcze dopowiedzieć, bo muszę o tym wspomnieć, Piotrek za chwilę będzie konał ze śmiechu. Zosia wspomniała, a mnie ten wątek bardzo jakby jest bliski. Mianowicie wspomniała o trudnej pracy artystów i o tym, jacy oni są kochani dla nas. Bo oni to robią dla publiczności, ale także dla radia, bo bardzo często i to nawet ci artyści, o których wspominałaś, którzy przyjeżdżają ze świata, wiedzą o tym, czym jest program trzeci Polskiego Radia i jakie to studia. Ja miałem kiedyś przyjemność spotkać się z którymś z artystów gdzieś za granicą i wspomnieliśmy o koncertach w radiu, bo zaproponowałem, żeby zaśpiewała koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a ona mówi, a czy to jest to samo studio, gdzie śpiewała Tori Amos? Tak, to jest to samo. No więc wracam do tej ciężkiej pracy artystów, bo kiedyś miałem taki wielki dzień tutaj w Trójce, zresztą każdy jest największy, ale ten był rzeczywiście wielki, dlatego że miała przyjechać wieczorem na rozmowę Zaz. Ukochana. Mówiłem, że się będzie śmiał. No powiadaj. No i mówiłeś, że oni czasem jadą przez całą Polskę. Zaz leciała z Tokio przez Berlin do Warszawy, do nas. Samolot się opóźnił, ona przyjechała na Myśliwicką kwadrans po 19, no ale była. Też zrobiła to dla programu trzeciego. To było przed Ladies Jazz Festival, ona tam była gościem. No i tak byliśmy umówieni, że przed tym festiwalem wpadnie tutaj i mimo tych kłopotów lotniczych Tokio, Berlin, Berlin, Warszawa, w końcu się pojawiła i zaśpiewała najmniejszy koncert wtedy w studiu imienia Agnieszki. Nie wiem, ile było osób. 15 osób? Mhm. Troszkę więcej. No dobrze, może trochę więcej, ale i tak był mały. No i co? I co z tą historią, że się Piotr ma śmiać? No bo on się zawsze śmieje, kiedy mówi o Zaz. No bo wiesz, no to trzeba było wywiad zrobić, tak? No właśnie. Ona rozmawia tylko po francusku, a my tak trochę tylko po angielsku. Je ne papa? Tak, no wygłupialiśmy się. Ja chciałam tylko powiedzieć, że pomimo, że jestem kobietą, również jestem zakochana w Zaz. Bo to, co ona właśnie wykonała, ja nawet nie wiedziałam, że tak miała długą podróż. To jest osoba o takim uśmiechu, takiej radości życia, że ten koncert pamiętam naprawdę jak niewiele koncertów. Właśnie dlatego, że ta jej energia, to się tak udziela. Ona jest niesamowitą artystką. Uwielbiam ją tak jak ty. To wszyscy jesteśmy tutaj zaangażowani uczuciowo. Bardzo dobrze. Dobrze, zapraszamy. 7 trójek. Jutro, 30 października, 30 lat studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. To jest nasza duma, nasza chwała, nasze szczęście i miłość. Porozmawiajmy z panem Andrzejem. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Dobry wieczór, Andrzej Figurski z tej strony. Przychodzę do studia imienia Agnieszki Osieckiej jakieś 17-18 lat. Tych koncertów było dużo, naprawdę dużo. Nie pamiętam pierwszego. Pamiętam jeden z koncertów, gdzie prowadzącym miał być i był pan Piotr Kaczkowski. Ja mogłem po 33 latach słuchania Trójki zobaczyć ten głos. No, to marzenie chyba jest w sercach wielu słuchaczy programu trzeciego. A pani Zosia mówiła o trudnościach w dodzwonieniu się, aby tą wejściówkę zdobyć, ale pani sobie nie wyobraża, jaka jest potem radość, jak się człowiek dodzwoni i jest ta wejściówka. Kłaniam się nisko i do zobaczenia w niedzielę na koncercie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Właśnie to miło, że się ma taką publiczność wspaniałą. To widać, to jest promieniowanie, kiedy ludzie tam przychodzą i kiedy jest ta interakcja jeszcze wcześniej. No Zosia mówi o tych puszkach. Chciałabym powiedzieć o Pawle Sztompkę, ponieważ on był pomysłodawcą, o Janku Borkowskim, który był przyjacielem i prywatnie, i zawodowo Agnieszki Osieckiej i bardzo przeżyliśmy śmierć Agnieszki i wtedy Janek na kolegium zaproponował, co się spotkało z naszym ogromnym entuzjazmem, żeby to po remoncie, w momencie otwarcia studia nazwać jej imienia. Ona nie dożyła promocji płyty, którą szykowała 5 Oceanów. Ta płyta wyszła miesiąc po jej śmierci, a 2 miesiące po jej śmierci otworzyliśmy studio, nazwaliśmy jej imienia. I wydaje mi się, że ona czuwa nad tym miejscem i nad nami, bo ona uwielbiała tu przychodzić. Ona uwielbiała tę pracę z Jankiem, pisała swoje teksty, potem się pojawił tu młodziutki Wojtek Młynarski, którego ona zaakceptowała, uznała, że ma duży talent i pracowali. Także to można bardzo długo opowiadać, ale chciałabym bardzo serdecznie Pawła pozdrowić, podziękować mu za takie wielkie serce, które Paweł miał, będąc naszym kierownikiem i właśnie potrafił też zbierać pomysły od tu kreatywnych kolegów. Tak, ja w ogóle też nie wspomniałem o nim, a pamiętam takie, jak kiedy jako młodziak przyszedłem do Trójki w 97 roku i tak jeszcze trochę podpatrywałem, chodziłem po pokojach, poznawałem się z koleżankami, z kolegami, wisiało zdjęcie Pawła jedno, zrobione w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, z mikrofonem. No to zdjęcie było takie delikatnie niefortunne, bym powiedział, ale to było gdzieś w powietrzu coś takiego czuć, że tu jest fajnie, że tu jest fajna atmosfera, że tu są fajne koncerty. No i później się okazało, że tak naprawdę dziś możemy to, co to dużo gadać, na każdym wysokim budynku i na niższym też wykrzyczeć. To jest najpopularniejsze studio koncertowe w Polsce. Po prostu. A dobrze, to jest. A co było wcześniej tutaj? To może, skoro trochę mam mowa o historii, to co było przedtem? To było studio M1 i w momencie, kiedy już tu się zaczęło praca radia, to tu siedziała orkiestra pana Rachonia. I nam się teraz wydaje, że jesteśmy bardzo nowocześni, bo na żywo to, na żywo tamto i tak dalej. Nie, to radio tutaj było nowoczesne od początku, ponieważ to jest teraz, w zasadzie teraz to jest niewyobrażalne, co 40, 50, 60 czy 70 lat temu tutaj robili panowie. W tym studiu M1 zasiadała orkiestra, stawał pan Stefan Rachoń, dyrygował i w momencie jak zaczynał dyrygować, to szło na antenę, była transmisja. Tak, to był rodzaj audycji. To nie było nagranie? Nie. Taka była audycja, że posłuchamy teraz takiego a takiego koncertu, dyryguje pan Rachoń, I jest otwarte czerwone światełko i na antenę, i na żywca. Jeszcze wcześniej wchodziła Zosia Sylwin, która mówiła, proszę wyłączyć Piotrek, telefon. Nie bądź taki. Ale nie. Tutaj zawsze jak przychodzi Marek Kondrat, to zawsze do mnie od wielu lat już mówi, Zośka, ty tego tutaj to znałaś, Rachonia, dobrze, prawda? I zawsze mi to dokuczyło, że ja tu jestem od 100 lat. Ale to jest bardzo miłe, bo ja jestem tu naprawdę długo. To z miłości, Darku, wiesz, to tak z miłości, tak, dlatego, że ona jest tak charakterystyczna w tym. Zawsze jest taki rytuał. Muszę, ja już się do tego panów przyzwyczaiłem. I to jest jasne, że zawsze tak będzie, że w momencie, kiedy zaczyna się serwis informacyjny, publiczność już jest na miejscach, czeka na rozpoczęcie koncertu. To zawsze jest ten moment, Zosia, chodź, trzeba ludzi przygotować. I wtedy jest mikrofon, włącza się mikrofon i Zosia mówi, i dokładnie tak mówi, proszę wyłączyć telefony komórkowe, no czasami w sprawie tych puszek z napojami, proszę nie stawiać puszek na balustradzie, a nie mówiłam, czy na sali jest lekarz? Nie, oczywiście żartuję. Próba braw, jak ich przywitacie, albo jak go przywitacie, jak ją przywitacie, to jest stały element tych koncertów i myślę, że niewytarty absolutnie. Ale ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, że ja nie powinnam tego robić. Dlaczego? I to ja nie słuchaj tak wszystkich. Sorry. Właśnie, ja powiedziałam, trudno, to jest silniejsze ode mnie. Ale chciałam powiedzieć, że ja się tego nauczyłam. Nie robiłam tego kiedyś. Ja się tego nauczyłam, żeby zrobić tu porządek. A jednym z takich koncertów, który dał mi bardzo dużo do myślenia, kiedy jeszcze tak to wszystko było tutaj, jakiś chaos panował, nieprawdopodobny. Takim najbardziej koncertem, na którym na balkonie było 100 osób, uwierzycie w to? Nie było jeszcze BHP, tego wszystkiego się tutaj uczyliśmy. Kłopoty techniczne były niesamowite. Teraz to w ogóle jest naprawdę fenomenalnie. To był koncert Agnieszki Osieckiej, która nazwała ten koncert Kobiety mojego życia. I pamiętam, że sytuację, żeby nie doszło omalże do tragedii, uratował ówczesny dyrektor Jacek Eismont. On po prostu wyszedł na ulicę, bo ktoś mu powiedział, że jest cała ulica tu w łazienki, tłumy ludzi, a tu już było na balkonie 100 osób. I oni czekali na koncert, tak? To nie przyszedł na Legię, tylko do Trójki. Tak, on wyszedł, zamknął za sobą drzwi, wejście do radia i tak tutaj do tych wszystkich osób krzyknął: proszę Państwa, już jest radio zamknięte. Przepraszam, dziękujemy bardzo. I ten balkon jest bardzo solidny, żeby trzymał to wszystko, ale to był cudowny koncert przede wszystkim. On się odbył zaledwie chyba 3 lata przed śmiercią Agnieszki. Ona tak niesamowicie się cieszyła. Zosia, chodzi, odegramy scenkę szybciutko, dobrze? Zosia, mogę kogoś wpisać na koncert? Ale nie ma mowy, co? Tłumy są. A ta protekcja rzadko działa. No czasami działa, ale Piotr w ogóle się, on jest tak niegrzeczny, w ogóle mnie nie słucha, przychodzi, a może sam dopisuje swoją ręką. Dobrze. Posłuchajcie teraz, porozmawiajmy z panią Jolantą. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór. Chciałam się odnieść do tematu, atmosfery, jaka jest w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Zgodzę się tutaj z Zosią, że tam duch czuwa Agnieszki Osieckiej. To studio jest magiczne. Redaktorzy czują się jak w domu. Tak jak Państwo mówili, że wykonawcy też czują się jak u siebie, a już nie mówimy słuchacze, którzy idziemy po prostu do siebie. I tam to jest nasz dom, tak jak mawia pan Piotr Kaczkowski. I po prostu to jest nasz dom. I tam się wszyscy czują fantastycznie. I chciałam podziękować za te 30 lat koncertów, za atmosferę, za wszystko, co Państwo robicie dla nas słuchaczy. Dziękuję. Bardzo słowa, dziękujemy. Bardzo gorąco dziękuję. Ja chciałbym tylko wygłosić pewien apel, ponieważ Trójka nie ma swojej książki, nie ma historii Trójki, nie ma napisanej. Nie ma. Prawda? To powinna być jakaś gruba księga, porządnie zrobiona. Powstanie. Właśnie. Studio imienia Agnieszki Osieckiej nie ma takiej księgi. Tutaj wspominamy, Zosia statystyk nie prowadzi jednak chyba, prawda? Czy prowadzisz? Ile tam było koncernów? Żałuję, że nie robię tak jak Marek Niedźwiecki po audycji, robi sobie notatki, potem może wydawać cudowne książki. Nie, ale to nie jest żaden zarzut. To ty coś innego robisz. To ktoś powinien się znaleźć historyk, który porządnie opracuje historię Trójki, opisze, i studia Agnieszki Osieckiej w szczególności. Ale wszystkie rozmowy, które teraz słyszymy na antenie 3-minutowe, to są 15-minutowe. Bo właśnie każdy... Mówisz o tych wspomnieniach o poranku, tak? Tak, tak, tak. I właśnie z tych 15 minut może uda się je zebrać, już nie wycinać. Tak, ale wiesz, ja myślę o poważnej pracy historycznej, bo to jest naprawdę wielka instytucja, to jest wyjątkowa instytucja, piękna kultura, kulturotwórcza instytucja, 30 lat działająca. To są wspomnienia dosyć luźne, no wiadomo, to jest święto, więc pozwalamy sobie na taki luz i na żarty i trochę wygłupów. Może na 33 lata koncertów w Trójce. No może tutaj, to jest apel do państwa. Chciałabym właśnie wam tylko powiedzieć króciutko o beneficie Marka Kondrata, ponieważ to był koniec listopada i tego dnia całą Polskę zasypał nagle śnieg, ale nieprawdopodobny śnieg, taki, że Wojtek Malajka, który miał to prowadzić, z Basią Marcinik, nie dojechał z Łodzi, gdzie prowadził zajęcia w szkole filmowej. No i tu przyleciał szybko za niego Zbyszek Zamachowski, który w ogóle, Baszka była tak zdenerwowana, że ledwo mówiła. Zbyszek nie wiedział w ogóle, co ma mówić, bo zastępował Malajkata. I ja sobie pomyślałam, że przyjdzie w ostatniej chwili i Marek Kondrat, więc ten nie zobaczy, że tutaj w ogóle nie ma ludzi na sali, dlatego że w ogóle stanęła Warszawa, stanął ruch w całej Polsce, wszystko nagle było zasypane. To była, ja myślałam, że dostanę zawału, katastrofa. Po czym pierwszy przyszedł Kondrat. I jak zobaczył tutaj te 30 osób na sali, to ja sobie myślę, matko, dlaczego on tak przyszedł, ja go nie zatrzymałam. A on na to powiedział, och, jak cudownie, takie tłumy ludzi. Był tak szczęśliwy, że ma ten swój benefic. Więc to jest takie cudowne uczucie, że tu przychodzący właśnie artyści tak się z tego cieszą. Może jeszcze powiedzcie, bo to mówimy o takich planowanych koncertach, czasami bardzo długo planowanych, na dłuższą metę to się odbywa, ale też bywają takie spontaniczne, że tak nagle pstryk i ktoś się pojawi. Andrus tak przyprowadził Nohawice po raz pierwszy tutaj. No, przyjechał właśnie Fury in the Slaughterhouse, było Skanganansi, był Brian Adams, był zespół Slowdive, był Glenn Matlock z zespołu The Sex Pistols, był Asaf Avidan, mnóstwo, zespół The Waterboys, Sting. Diana oczywiście planowane to było jakoś tam, ale też mam nadzieję, że, czy mamy nadzieję, że Piotrek, trochę spontanów w tym było, prawda? Była Susan. Nie, no pewnie, a najbardziej jeśli chodzi o Zaz. I ten wywiadzik po francusku, w którym słyszeliśmy troszeczkę. Ale wielkie podziękowania należą się Piotrowi Mecowi za nasze 55. urodziny, na których był Sting. Tego to było spełnienie marzeń. A jeszcze chcę powiedzieć o Barbarze Marcini, która poprowadziła tutaj tyle spotkań znakomitych z różnymi wybitnymi twórcami kultury. Przecież w tym studiu bywali też nobliści, prawda? Oczywiście, był Czesław Miłosz. Szymborska, Miłosz, był Os. Który jak tu wszedł i zobaczył na balkonie tłumy, po prostu tak też rozpromienionego człowieka, to nie widziałam. On... Tam do niego, do garderoby, do naszego sławnego salonika mógł wejść każdy. On z każdym chciał się przywitać. No, wspaniałe wspomnienia to tak, są. Tak, to prawda. Właśnie. I teraz jakby się mogli zdefiniować, właśnie mówi magia, że to wspaniałe i tak dalej, ale właśnie co w tym takiego jest magicznego? Swoimi słowami. Myśmy zrobili definicję, opracowali encyklopedyczną, wysłownikową. Ja myślę, że tam są, przede wszystkim uczucia, bo każdy z nas te uczucia w tym studiu zostawia i ci zaproszeni goście, którzy przyjeżdżają, też. Ty wspomniałeś o tych takich nieplanowanych koncertach. Ja uwielbiam to obserwować, kiedy ma się coś takiego wydarzyć jak z Amy McDonald. Kiedy nagle wchodzi do radia dziewczyna, która ma w ręku futerał gitary. I nie wiem, o godzinie 10 ma się rozpocząć mini koncert, na którym ona śpiewa 4 utwory. No i można wpaść do studia Agnieszki Osieckiej i zobaczyć, kiedy ona próbuje. I to jest najcudowniejsze, kiedy ona wyciąga tę gitarę i zaczyna grać i od razu wszystko gra. Ona jest uśmiechnięta, bo wszystko jej, dobrze, mówiąc kolokwialnie, pasuje. My jesteśmy już zadowoleni, bo wiemy, że koncert będzie fajny. Druga taka dziewczyna, też bardzo skromna, też z futerałem gitary, bo ja przekrętkę na punkcie gitary, Eleanor McEvoy. Pamiętasz, jak przyjechała? No nie wszystko pamiętam, niestety. A dlaczego? Ja bardzo żałuję, że nie słucham koncertu w całości, dlatego że wzywa mnie nagle... Masz sporo pracy w trakcie. Wzywa mnie nagle pan strażnik, albo wzywa mnie artysta do garderoby, który za chwilę wyjdzie na scenę, albo wzywa mnie na przykład prowadzący, co właściwie jeszcze jest takiego ważnego, że chciałby ode mnie wiedzieć do swojej zapowiedzi, co powinien to uwzględnić, albo na przykład wzywa mnie ktoś na widowni, że też jakieś jest czasami nieporozumienie, albo czasami właśnie w tej chwili, kiedy za chwilę będzie transmisja, musi ze mną porozmawiać, albo mi podziękować, albo inne sprawy. Więc ja jestem w 5 miejscach na raz. Bardzo żałuję, bo właśnie nie wszystko pamiętam. I co jest jeszcze istotne, kochani? Muszę o tym powiedzieć, bo mówimy o uznanych nazwiskach, gościach specjalnych, artystach, którzy już mają pewien dorobek, czy no, zaczynają mieć ten spory dorobek, koncertują tutaj, oddają nam swój czas i naszym słuchaczom, ale bardzo się cieszę. Mi zawsze serducho chyba najmocniej bije, kiedy to studio otwieramy dla młodych, dla tych, którzy jeszcze nie mają niczego na swoim koncie i tak naprawdę startują. Piotr ma ogromne zasługi. Znaczy, nie, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. To ja się uśmiecham, bo wiem, o kim mówisz. To nie o to chodzi, ale co to za tajemnica? To nie tylko ja, ale to przecież inni też. I Piotr Kaczkowski, i Piotr Mec, i Marek Niedźwiecki. No słuchajcie, tam mnóstwo ludzi, artystów, którzy debiutowali u nich właśnie w audycji. W tych wspomnieniach porannych w studiu. Mhm. Agnieszka Szydłowska opowiada fantastyczną historię, że ona wyciągnęła koncert zespołu Hej i nie było jej na tym koncercie, bo to już właśnie też dosyć dawno było. Czyli wyciągnęła z archiwum, tak? Od nagrania. Tak, tak. I jak zaczęła słuchać koncertu, na której jeszcze tu nie pracowała, jej nie było, nie mogła uwierzyć, że entuzjazm publiczności, a to był też młody bardzo zespół Hej, był taki, że ona mówi, no zupełnie jakby to Beatlesi grali. Ten wrzask, ten szał, te emocje właśnie, no zupełnie tłum wrzeszczący, rozhistoryzowany jak na Beatlesach. Była tym zachwycona i właśnie debiutujący tutaj u nas... U niej też przecież mnóstwo artystów, prawda? Tak. U Tomka Rządy, który też prowadził mnóstwo koncertów, też trzeba o nim wspomnieć. No, tak. Oby tak było dalej. No niech tak powiedział, też zapisałem sobie, bo to zabawne, powiedział tak, wspominając swoje koncerty. No chyba najczęściej występował, tak? Zgodnie z statystykami Zosi Sylwii. Tak szczęśliwy, jak ja mu to powiedziałam. Zrobiłam sobie taką statystykę. A to fragment wczorajszego koncertu? No mów, mów. I 7 koncertów zagrał Tilaw. I on powiedział tak, jestem emocjonalny chłopak, ale trzeba się jednak spiąć w dyscyplinie, jak występuje w Trójce. No to właściwie może to jest clue. Dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze macie jakieś przesłanie, puentę? Dziękujemy ci bardzo, Darku. Darku, bardzo ci dziękujemy. Mogłem wystąpić w takim towarzystwie. Dziękuję bardzo. Pogratulować wam waszej pracy. Duży pokój dla wielu z nas tego drugiego domu. Niech sobie będzie i niech pięknie gra. Piotr Stelmach, Piotr Baron. Dziękuję. Zosia Sylwii, muza nasza. I oby dalej, jak najdłużej, jak najpiękniej. Dziękuję bardzo. Jutro wielka rocznica, 30 października, 30 lat studio imienia Agnieszki. Obchody trwają. Zdążę jeszcze 10 sekund? Tak. Bo myślę, że bardzo należą się ukłony panu, który zadzwonił jako pierwszy, to był chyba pan Artur, prawda? I powiedział, że kiedyś mu jeszcze będzie dane zobaczyć Janka Borysowicza na żywo i ja też trzymam kciuki, żeby taki koncert jeszcze raz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się odbył, bo był cudowny wczoraj. To jest właśnie fragment z Bałdziecha. Dziękuję bardzo. Edyta Kocęba, wydawca programu, dziękuję bardzo. Elżbieta Malinowska, która realizuje audycję. Dziękuję. Dariusz Bugalski, do usłyszenia. Do jutra. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana.